Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W czwartek, 15 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie burzliwa nocna debata o górnictwie. Na Śląsku kolejne protesty przeciwko rządowym planom naprawy sytuacji w kompanii węglowej. Krakowska prokuratura przesłuchała Romana Polańskiego, ale szczegółów nie ujawnia. Na Ukrainie dziś żałoba narodowa. Na początek rezultat nocnej debaty nad rządowymi planami naprawy sytuacji w kompanii węglowej. PiS i Solidarna Polska chcą odrzucenia projektu nowelizacji tzw. ustawy węglowej, który przewiduje likwidację czterech nierentownych kopalni. PO i PSL zgłosiły poprawki. Rządowi zależy na tym, żeby nowelizacja zaczęła obowiązywać jak najszybciej. Nieprocedowanie tej ustawy to jest odebranie szansy nie tylko dla czterech kopalni, dla 14 kopalni w całej kompanii węglowej. Ostrzegała premier Ewa Kopacz, ale posłowie opozycji przekonywali, że tak zwany plan naprawczy to tak naprawdę plan likwidacji. Ta ustawa jest chęcią niszczenia miejsc pracy. Mówił Piotr Naimski z PiSu, a w podobnym tonie wypowiadał się Zbigniew Zaborowski z SLD. Pod osłoną nocy państwo bez zgody społecznej w warunkach protestu chcą uszczęśliwić Górny Śląsk. Sejm wznowi przerwane o 3 nad ranem obrady o 9, a głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy węglowej odbędzie się jutro. Przeciwko rządowym planom protestują już wszystkie kopalnie kompanii węglowej. Prawdopodobnie dziś będzie komunikat z przesłuchania Romana Polańskiego. Do przesłuchania doszło wczoraj w krakowskiej prokuraturze, a miało ono związek z amerykańskim wnioskiem o ekstradycję reżysera oskarżonego w USA o gwałt na nieletniej, do którego doszło prawie 40 lat temu. Polański stawił się w prokuraturze z dwoma obrońcami. Co powiedział, tego prokuratura nie ujawnia. Teraz śledczy przygotują wniosek do sądu w Krakowie, który wypowie się w sprawie dopuszczalności ekstradycji. Jeśli się na nią nie zgodzi, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodę wyrazi, ostateczne zdanie należy będzie do ministra sprawiedliwości. Roman Polański przyjechał do Polski na kilka miesięcy, kręci tu swój najnowszy film. Jest raport NFZ-u w sprawie śmierci 8-latka z Oleśnicy. Zdarzenie miało miejsce miesiąc temu w szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu. Kontrolerzy funduszu mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, dlaczego ciężko ranny chłopiec nie został tam przyjęty, a śmigłowiec leciał do innego szpitala, gdzie dziecko zmarło. Elżbieta Osowicz. Raport już jest, ale ciągle jeszcze nie znamy jego treści. Wkrótce zostanie upubliczniony, ciągle obiecują urzędnicy. Teraz jednak okazuje się, że najpierw ustalenia NFZ-u musi poznać Ministerstwo Zdrowia. Wiadomo, że zawiera kilkadziesiąt stron. Wiadomo, że zanim powstał protokół pokontrolny, szpital miał prawo wnieść swoje zastrzeżenia i było ich bardzo dużo. Dostał też zalecenia pokontrolne, które już powinien wdrożyć. Dyrektor szpitala już zapowiedział, że nie będzie komentował raportu. Piotr Pobrotyn powtarza, że decyzja należała do lekarzy, którzy tego dnia pełnili dyżur na SOR-ze. Ocena ich pracy należy do prokuratury. Najpoważniejsze wątpliwości od początku budziło działanie Centrum Urazowego przy Borowskiej. Szpital broni się, że zostało stworzone dla dorosłych, ale jak wiadomo, nie ma osobnego centrum dla dzieci. Ministerstwo Zdrowia ma wypowiedzieć się w tej sprawie w tym tygodniu. Na Ukrainie żałobę ogłosił ją prezydent Petro Poroszenko w związku z wtorkowym atakiem prorosyjskich separatystów na cywilny autobus na wschodzie kraju. Życie straciło wtedy 13 osób. Prezydent Poroszenko ogłosił też już czwartą od rozpoczęcia wojny mobilizację. Obejmie ona prawie 50 tysięcy mężczyzn. Do szeregów armii nie pójdą jedynie ojcowie mający troje i więcej dzieci, opiekunowie inwalidów i osób starszych, duchowni, studenci i doktoranci, a także niezdolni do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia oraz mieszkańcy terytoriów okupowanych. Nowością obecnej mobilizacji jest to, że nikt, kto trafi do armii, nie będzie mógł odmówić udziału w operacji antyterrorystycznej. Odpowiednie zmiany w prawie wprowadzono jeszcze w zeszłym roku. Wszyscy muszą jednak wcześniej wziąć udział w 50-dniowym szkoleniu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Szef NATO zaapelował wczoraj do Rosji, by przestała wspierać separatystów ze wschodu Ukrainy. Rosja musi wykorzystać swój cały wpływ na separatystów, aby zmusić ich do przestrzegania zawieszenia broni. Rosja musi także wycofać swoje wsparcie dla separatystów. Mówił Jens Stoltenberg w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. I na koniec Pendolino. Nowoczesny pociąg od miesiąca jeździ po polskich torach, jest szybki, wygodny i niemal niezawodny, ale dla wielu za drogi, dlatego często świeci pustkami.

Yes, if you wanna run cool, you got to run on every heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Says I ought to be dead. When my ugly big car wanna climb this hill, I'll write a suicide note on $100 bill. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, ale to bardzo ładnie zaczyna się ten utwór, jeszcze ładniej kończy. Tak właśnie dziś postanowiliśmy rozpocząć poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, Dire Straits. Tak troszkę mocy na początek, a mocy potrzebujemy po wczorajszym posunięciu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na szachownicy. 13 minut po 6, właściwie już w tej sprawie listy się sypią. Wczoraj o 19 redaktor Robert pokazał wielkiego zucha i trąbta dracko. Czniał sobie ze strategii poranka, ale my na lep takiej propagandy nie damy się zwieść. Oczywiście, że tak. My w audycji porannej jesteśmy ludźmi serdecznymi, otwartymi i chcieliśmy udostępnić możliwość przyjemności gry w szachy, ponieważ my już dwa razy powiedzieliśmy szacha, właściwie uśmiechnęliśmy się pod wąsem. Chcielibyśmy, aby audycja popołudniowa także zobaczyła, jak to jest przyjemnie i mogła się uśmiechnąć pod wąsem. Już wiedzą i wystarczy. Nie martwimy się naszym królem, wszystko będzie dobrze, państwo też nie powinni się denerwować. Wszystko jest pod kontrolą. A my opowiemy im kiedyś, jak to jest powiedzieć mat. We'll be right back. Skoro ranek jest tak przyjazny i życzliwy, to skąd ta napaść popołudnia? Sami się zastanawiamy, droga pani słuchaczko, ale pewnie chcieli zobaczyć, jak to jest. Sprawdzili i wystarczy. Trójka w szachu. Polecamy państwu profil facebookowy. Nie trzeba się logować, nie trzeba mieć konta. Po prostu można wejść, zobaczyć, jak wygląda sytuacja na szachownicy. No, jak wygląda sytuacja na pierwszych stronach gazet, redaktor sobie układa. To jest ostatnia, musisz sobie przewrócić. Oj, dziękuję bardzo. No naprawdę. Nie ma za co. No nie ma za co. Pomyliłbym się, jeszcze bym przeczytał do góry nogami. Na ale mogło tak być. Jednak prawdziwych przyjaciół poznaje się w bredzie. Więc dziękuję bardzo. Korupcja pod celą, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Od 100 zł za pół litra wódki do 65 tysięcy złotych za wolność. Takie łapówki płacą skazani. Dziś pisze o tym Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Ale też oczywiście jest zdjęcie nie w związku z tą sprawą z Paryża, a oczywiście też jest historia górnicza. Tu zatytułowana Związkowcy na ostro. Nasz dziennik w tej sprawie pisze: duże zarobki to mit. Grupa górników z kopalni Sośnica Makoszowy zaostrza głodówkę. Rząd prze do konfliktu z górnikami, zarzuca władzom Gazeta Polska codziennie. Ustawa o likwidacji kopalń w tempie ekspresowym. To jest wyjaśnienie tego tytułu. Z tematów innych, dziennik Gazeta Prawna pisze: 1500 zł za zbyt szybką jazdę, drastycznie wzrosną mandaty za przekroczenie prędkości, zakłada projekt nowelizacji prawa drogowego, szczególnie sprowokowani będą recydywiści szalejący. Gdzie? W terenie. Pan... Zabudo, co? No, bardzo się, widzę, panu spodobała ta zabawa rano w prognozie pogody, bo ja tak słyszałem, słuchałem. A słucha pan jednak. Bardzo nam miło. I to dziś w dzienniku. Uwaga, piraci drogowi. Tabloidy mnie dziś zaskoczyły, to znaczy pierwszy historia... Raz, nie, nie, znaczy pierwszy raz dziś mnie zaskoczyły, ale jak zajrzę dalej, to może zaskoczę się po raz drugi. Solidarnie, serial o byłej żonie byłego premiera, dziś na pierwszej stronie i w jednym, i w drugim. Właściwie inaczej, nie, były premier w tle, w jednym i w drugim. Nie będę państwu cytował, bo to dla zainteresowanych odsyłam. Super Express konsekwentnie to kolejny odcinek, tym razem o synu, tak, byłego premiera. Moim zdaniem szósty albo siódmy już odcinek. I to nie jest wesoła historia, a o pani byłej żonie na ulicy zdjętej przez paparazzi dzisiaj pisze Fakt. No i oczywiście Józef Oleksy przed pogrzebem. Pamiętają państwo, to też był serial, kiedy Józef Oleksy na łamach tabloidu żegnał się ze światem. No, no nie, różne uczucia to budziło. Tymczasem będą przemawiać politycy nad jego grobem, wbrew jego woli, co zresztą szczerze opowiada. O czym? To co? To jeszcze na koniec historia też wcale nie wesoła i to jest historia znana od już, można powiedzieć, lat, bo się ciągnie, ale teraz ma finał sądowo-prokuratorski. Sąd uderza w prokuraturę za oskarżenia Krzysztofa Piesiewicza o posiadanie narkotyków. Niszczenie Piesiewicza, tak tytułuje tę historię Gazeta Wyborcza dziś w dużym artykule na stronie pierwszej, a w dużym formacie i może coś takiego na koniec lżejszego. Janusz Palikot, mina poważna, mówi: jestem na dnie. Ale dalej, to warto zacytować. Ale mam kontakt z przywódcą hinduizmu. Ravi mówi, że we wrześniu pójdę w górę. Nie wiem, czy nie powiedział, że w góry pójdzie pan. Czy on dobrze usłyszał. Ale no, no, trzymajmy się faktów. Czy błąd w tłumaczeniu? Chochlik drukarski? Albo coś. Krystian Henke. No jak z dna, to jednak w górę. W górę. Pierwsze strony gazet. Za 29 minut spotkamy się z tym, co wewnątrz wydań dzisiejszej prasy. Zapraszamy państwa już teraz. 21 minut po 6. Przypominam, że 2, 2 i 7 trójek, że Piotr Łodej czeka, że my przy komputerze ranek @polskieradio.pl i 71335. Jeszcze coś chciałeś dodać? No bo tak zachęcałeś słuchaczy, ja tu czytam: uważaj, co lajkujesz na Facebooku, bo odsłaniasz kawałek siebie. Czytam na pierwszej stronie gazety. Jeśli chodzi o Facebooka, to mam tak, wrażenie, że nie kawałek, ale większą część... No, namawiałeś, żeby ten, szachownicę nam lajkowali. Like. Od razu odsłaniałem kawałek swojej duszy szachowej. Wczoraj Robert podpowiedział, że można sobie zalajkować. I jak się wysypało, bo wczoraj mieliśmy 3333, a czyli poszło. Że Robert ma większą siłę przekazu niż Marcin? Ale szukasz gdzieś tam tego drugiego dna, od którego można pójść w góry. Słuchacz dopytuje, czy to jest wciąż ta sama partia, która miała zakończyć się w kilku posunięciach przed świętami. Partia ależ jest tylko jedna. Oczywiście, że ta sama. Delektujemy się. Delektujemy się całą rozgrzewką szachową, czyli rozumiem, że szampany za słabo się jeszcze schłodziły, tylko ten, który już został otwarty, chyba bąbelki stracił. To niechcący wszystko było. No, redaktor Zimiński nie wytrzymał i poszło wtedy. Zapraszamy do trójki. Ale mamy zapasowego. 25 minut po szóstej. Już jutro uczniowie z czterech województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego rozpoczynają ferie zimowe. Część rodziców zabierze swoje pociechy w góry, by tam mogły poszusować na nartach czy na snowboardzie, a białe szaleństwo może uderzyć do głów. A wtedy o wypadek nie trudno, czym przypomina nasz trójkowy ekspert od nart, Henryk Sytner. To bardzo mnie denerwuje, nie ukrywam. Dlatego, że na stokach narciarskich pojawiają się szaleńcy. Staje na górze, szeroko rozstawia narty i, jak to się mówi, pruje w dół, nie patrząc się na nikogo. No to jest coś okropnego. Wystarczy, że ktoś wyjedzie gdzieś z boku, no i kraksa murowana. U nas, co jest bardzo jeszcze denerwujące, że szaleją na nartach ci, którzy należą do klubów narciarskich. Oni pojawiają się na powszechnie dostępnej nartostradzie i traktują ją po prostu jako teren do treningu. Ludzie są po prostu tyczkami slalomowymi. Jeżdżą między ludźmi i to na pełen gaz. No ja nie wiem, czy taki człowiek nie ma wyobraźni. Przecież w każdej chwili ten ktoś, ten słupek, ta tyczka żywa, slalomowa, może zmienić kierunek, może zjechać w lewo, w prawo i on go już nie minie i uderzy w niego. Nie, to go nie obchodzi. On jest panem stoku i on może tu szaleć. Jeżeli chodzi o tą niefrasobliwość, to chyba jeżdżenie na nartach po spożyciu alkoholu. Piotr Tykiel z fabryki narciarzy. I to widziałem kilka razy niestety, bo dużej dawce alkoholu zjeżdżali na trasach, nie kontrolując prędkości, nie kontrolując tego, co robią, stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych. I myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, której powinniśmy zapobiegać. Nie jeżdżę w kasku. To chyba niezbyt rozsądne. No, zakładając, że wszystko się może zdarzyć. Joanna Pojmańska, miłośniczka narciarstwa. To oczywiście niezbyt rozsądne. Natomiast, jak to jeden kolega powiedział, ja jeżdżę dostojnie. W związku z tym zaklinam los, że się nic nie stanie. A po prostu nienawidzę tego kasku na głowie, bo mi wygłusza, bo mi gorąco, bo mi niewygodnie i jeżdżę bez kasku. Ale wśród moich znajomych, takich szybciej jeżdżących, bardzo agresywnie jeżdżących, to oni wszyscy w kaskach. I to zdecydowanie polecamy. Do tematu wrócimy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Wszystkim wybierającym się w góry przypomnimy dekalog narciarza, jego także główne przewinienia, tak zupełnie, ale to zupełnie na poważnie. I liczymy też na Państwa udział w tej rozmowie, no bo zawsze warto o tym przypominać i zawsze o tym warto pamiętać, a ferie przed nami. No i na stoku wypadek nie trudno. Anna Rokicińska zapyta o te główne przewinienia. To Trójka, audycja poranna. Za 2,5 minuty skrót wiadomości. Jest 6.30. Krzysztof Zyblewski. CBA w Komendzie Głównej Policji oraz trzech instytucjach w Poznaniu, Komendach Wojewódzkiej i Miejskiej oraz w Zarządzie Dróg i Transportu. Akcja miała związek ze śledztwem dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy budowie parkingów przy budynkach poznańskiej policji. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli na miejscu dokumentację, potwierdza Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury. Jest to śledztwo, które prowadzimy już od pewnego czasu. Po analizie materiału dowodowego zadecydowano o podjęciu tego rodzaju czynności, czyli zabezpieczenia dokumentacji. Rzeczniczka szczecińskiej prokuratury zastrzega, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów. Dziś dowiemy się, czy Ida będzie walczyć o Oscary. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi nominacje do tych prestiżowych nagród. Obraz Pawła Pawlikowskiego Największe szanse na złotą statuetkę ma w kategorii film nieanglojęzyczny, ocenia krytyk filmowy Aleksandra Salwa. Przez to, że ciągle dostajemy informacje, że Ida dostała nagrodę od krytyków, czy nominację do nagród BAFTA, czy 5 europejskich nagród filmowych, to właściwie uważamy to za formalność i oczywistość. Mam nadzieję, że słusznie. Polski producent zgłosił Idę także do 5 innych kategorii: najlepszy obraz, reżyser, scenariusz oryginalny, zdjęcia oraz aktorka drugoplanowa. To będą trzecie wybory parlamentarne w Katalonii w ciągu niespełna 5 lat. Mieszkańcy regionu, który dąży do oderwania się od Hiszpanii, znów pójdą do urn wcześniej i wybiorą nowy parlament 27 września. Zdecydowano, że parlament zostanie rozwiązany w sierpniu, a początkiem kampanii wyborczej będzie 11 września, święto Katalonii. Dzień wyborów będzie zaś rocznicą przyjęcia ustawy, na mocy której miało zostać przeprowadzone w listopadzie referendum niepodległościowe. Dokument został jednak zablokowany przez Trybunał Konstytucyjny. Decyzję o ogłoszeniu przedterminowych wyborów poprzedziły kłótnie ugrupowań nacjonalistycznych. Kierujący katalońskim rządem Artur Mas chciał, aby ugrupowanie opowiadające się za niepodległością stworzyły jedną listę, której sam by przewodniczył. Zdecydowano jednak, że partie będą głosiły podobne hasła, ale każda z nich pójdzie do wyborów z własną listą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, ale będą to opady zanikające. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Łodzi i we Włocławku, do 6 w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimowa wyprzedaż w sklepach kosmetycznych Hebe. Odwiedź Hebe i sprawdź atrakcyjne rabaty aż do -70%. Oferta ważna do końca stycznia. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Program Komarch dla małej i średniej firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Fakturowanie i księga podatkowa z Komarch ERP Optima. E-deklaracje, ulga na złe długi, odwrotne obciążenie. Korzystaj z programu zawsze zgodnego z przepisami. Faktury i księgowość w chmurze Komarch dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co nas na stoku irytuje najbardziej? Chodzi o zachowania niebezpieczne, o tym za chwilę. Oh, Stevie Wonder zawsze dobrze brzmi o poranku. Kilka minut temu pewna pani przyznała się, że w kasku jeździć nie lubi, no bo jej przeszkadza. Moja żona też nie chciała jeździć w kasku. Pierwszy raz założyła kask, przewróciła się. Gdyby nie kask, to nie wiem, czy kręgosłup szyjny by nie poszedł. Tylko tyle chciałem dodać. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty siódma wracamy do tematu szusowania po stokach. Przed wyjazdem na narty czy snowboard warto przypomnieć sobie kilka ważnych zasad, dzięki którym będziemy jeździć bezpiecznie. A to, jak zapewnia Piotr Tekiel, instruktor narciarstwa, zwiększa szansę, że z wypoczynku wrócimy cali i zdrowi. Podstawowymi zasadami są zasady umieszczone w dekalogu FIS. To jest taki kodeks narciarski, nieobowiązkowy, ale do przestrzegania przez wszystkich narciarzy, który w 10 punktach streszcza te podstawowe zasady dotyczące poruszania się narciarzy na trasach. Najważniejszy pierwszy punkt to jest wzgląd przede wszystkim na inne osoby i od tego trzeba wyjść, czyli nie jesteśmy sami i musimy zwracać uwagę na tych, którzy są oprócz nas na trasach. Ograniczone zaufanie do innych narciarzy. Joanna Pojmańska, miłośniczka narciarstwa. No i takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, typu ten, który jedzie z góry, jedzie szybciej, to powinien tych wolniej jeżdżących omijać, wyprzedzać z dużym zapasem, przewidując, że on może skręcić w każdym momencie, nie zapanować nad nartami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z którą się też spotkałam, to takie stawanie za górką. Zjeżdża człowiek, nic za górką nie widać. Wyjeżdża z zagórki, a tu stoi grupa 10 osób, tyralierą i nie ma jak jechać. Dojeżdża do garbu na pełnej szybkości i nagle okazuje się, że za garbem klęczą sobie snowboardziści i odpoczywają. Henryk Sytner, trójkowy dziennikarz promujący narciarstwo. Coś strasznego, przecież on nie wyhamuje wtedy. I znów murowane zderzenie. No przecież wystarczy troszkę pomyśleć, odpocząć na tym snowboardzie gdzieś z boku, na skraju nartostrady, ale nie na środku. Jeżeli musimy podejść albo zejść trasą, to zawsze robimy to z boku. Oprócz tego są punkty dotyczące udzielania pomocy, czyli jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, czyli widzimy, że ktoś się wywrócił, to takim zachowaniem godnym narciarza jest zatrzymanie się, udzielenie pomocy, spytanie się, czy wszystko jest w porządku. A jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, jesteśmy świadkami tego wypadku, to powinniśmy przekazać swoje dane służbom, które w danym miejscu zajmują się organizacją ruchu narciarskiego. Poza tym, no jednak zdecydowanie dobierać stoki do umiejętności jazdy. Jak się nie czujesz dzisiaj na siłach, to daj sobie spokój. Kolejna rzecz też, która się powtarza, no bo ja już od wielu lat jeżdżę na nartach. Najwięcej urazów i takich dziwnych zdarzeń dzieje się pod koniec dnia, ponieważ nogi już są zmęczone, no a my Polacy nie najeżdżeni oczywiście, więc do końca, jeszcze raz. I wtedy zdarzają się właśnie jakieś takie dziwne upadki. Przepisy mówią jednoznacznie, że osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe, tudzież snowboarding, muszą być trzeźwe. Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka Ministerstwa Sportu i Turystyki. Również nie mogą być pod wpływem środków odurzających. Osoba zarządzająca takim terenem lub inna upoważniona, wskazana przez niego osoba ma prawo nie wpuścić na teren obiektu stoku. Też jest taka możliwość, że może poprosić o opuszczenie stoku osobę, która może być pod wpływem właśnie środków odurzających, tudzież alkoholu. Dodatkowo do końca 16 roku życia mają obowiązek używać kasków ochronnych i ten przepis również jest jednoznaczny i obligatoryjny. W Polsce szaleje się bardziej czy bardziej za granicą? Ja nie widzę większej różnicy. Wydaje mi się, że za granicą trochę mniej, dlatego że tam działa prawo, że jeżeli udowodnią, że to ja spowodowałam wypadek, no to nie minie mnie na przykład łożenie na leczenie tego człowieka, którego go potrąciłam. Jest odpowiedzialność, do Włoch najczęściej jeżdżę i zawsze się ubezpieczam od odpowiedzialności cywilnej właśnie na stoku. Ubezpieczenie to bardzo ważna rzecz, choć przydaje się też zdrowy rozsądek. Może przede wszystkim przydaje się zdrowy rozsądek. O narciarski dekalog pytała Anna Rokicińska. Gdybyśmy mieli wybrać to jedno najważniejsze przewinienie, to co by to było? 2-2 i 7 trójek. Jeszcze jedno ważne pytanie. Jak to jest, że rzeczywiście za granicą uważamy bardziej? We'll be right back.

Krystian Hanke. Zaglądamy do porannej prasy i na początek historia Krzysztofa Piesiewicza, którą można powiedzieć, że znamy, a jednak nie znamy. Dostało się dziś wymiarowi sprawiedliwości i to w wielu gazetach, a więc po kolei. Sąd uderza w prokuraturę za oskarżenie Krzysztofa Piesiewicza o posiadanie narkotyków. Gazeta przyglądała się temu, co i jak sąd ocenił działanie prokuratury w tej sprawie. Wracamy do tej historii, pisze gazeta, bo nikt nie opisał dokładnie tego, co go spotkało. Jak z ofiary stał się zwierzyną łowną i dla szantażystów, i dla prokuratury. Materiały pokazują, jak szantażyści systematycznie go niszczyli, doprowadzając na skraj załamania nerwowego. Piesiewicz przez najmroczniejszy epizod swojego życia, jak stwierdził sąd, przeszedł sam. W materiałach widać też, jak źle potraktowała go prokuratura, która mogła w każdej chwili przerwać szantaż, na przykład stawiając przestępcom zarzuty, bo bez nich mogli czuć się bezkarni. Ale nie przerwała, bo nie znalazła w działaniach nikczemników zdemoralizowanych osób. To znowu słowa sądu. Znamion przestępstwa. Za niedopuszczalne uznać należy stwierdzenie winy osoby o nieposzlakowanej opinii, która całym swoim życiem dawała świadectwo wysokich kwalifikacji moralnych wyłącznie na podstawie zeznania przestępcy i szantażysty. Czytamy w tym artykule dużym i obszernym, który kończy się wyjaśnieniem, że senator nie chciał rozmawiać z wyborczą, jest wykończony tym, co go spotkało. Mówi, ma żal, że mówi się tylko o tej sprawie, a zapomina o jego dorobku twórczym. Sąd, można powiedzieć, zmiażdżył pracę prokuratury, która bywa kreatywna. Jak sięgamy dziś po dziennik Gazetę Prawną, to czytamy tam, że prokuratorzy powtarzają za Markiem Twenem, że istnieją trzy rodzaje kłamstw. Kłamstwa, cholerne kłamstwa oraz statystyka. I wiedzą, o czym mówią, pod presją pokazania dobrych statystyk w czerwcu i grudniu. W wielu jednostkach zamykana jest blisko połowa postępowań. Śledczy z Zielonej Góry mieli jednak pójść jeszcze dalej, pisze dziennik. Chowali wpływające sprawy do szuflad i wykazywali je dopiero w kolejnym roku, nawet po kilku miesiącach. Najbardziej bezczelną metodą było łączenie pod jedną sygnaturą spraw z sobą zupełnie niezwiązanych i wyłączanie ich, gdy były gotowe do zamknięcia. I trwa śledztwo, które ma wyjaśnić ten proceder, pisze dziennik Gazeta Prawna dziś. Ale w prokuraturze chętnie pracę znaleźliby adwokaci i notariusze. Rzeczpospolita pisze, że przebywa zainteresowanych posadą prokuratora. W ciągu 4 lat odbyło się około 2000 konkursów. Stają do nich coraz częściej prawnicy spoza prokuratury. Adwokaci, radcowie prawni, zdarzył się nawet notariusz, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Powód, zdaniem wielu, kryzys na rynku usług prawniczych. Pewna pensja prokuratora wcale nie mała. Jest atrakcyjna dla wielu początkujących adwokatów czy radców prawnych, mówi jeden z tych, którzy myślą o zmianie togi. I to prawda. Kiedyś mówiło się, że prokurator ma tyle, ile ma. Praca taka czasami niezbyt ciekawa, trudna. Adwokat może się wykazać, znając dobrych klientów, radca prawny również, i zarobić. Dziś kryzys zajrzał im w oczy. I o tym pisze dziś Rzeczpospolita, która także pisze o tym, co dzieje się w sądownictwie. Więc powiedziałem, że całemu wymiarowi sprawiedliwości się dostało. Sędziowie coraz częściej łamią zasady etyki, dopuszczają się nepotyzmu, a ich przełożeni nie widzą w tym nic złego, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Interweniować musi sąd dyscyplinarny. W środę przypomniał sędziom, że nie powinni zajmować się sprawami swoich najbliższych. Jeśli syn, córka, żona czy mąż sędziego startuje w konkursie na ten urząd, sędzia powinien się wyłączyć nie tylko z głosowania nad taką kandydaturą, ale z całego postępowania nominacyjnego. Tyle teorii, praktyka bywa różna. W efekcie w niektórych sądach orzekają całe rodzinne klany, na przykład w Okręgu Lubelskim. Podobnie z Białymstoku, gdzie prawie połowa sędziów na najbliższych w tym samym sądzie. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Zostawiamy wymiar sprawiedliwości. O górnikach oczywiście też bardzo dużo. Dzisiaj bardzo ciekawy wywiad z Januszem Steinhoffem, byłym ministrem gospodarki, który mówi tak. Program socjalny, który zaproponował rząd, jest dość kosztowny i w niektórych punktach bardziej atrakcyjny od tego, co proponowano górnikom w czasach rządu Jerzego Buzka. Myślę, że wielu górników natychmiast skorzystałoby z tych propozycji. Myślę, mówi Janusz Steinhoff, a w dzienniku Fakt rozmowy z górnikami na temat ich zarobków, którzy żalą się na swoje zarobki, żalą się na to, jak to jest nieproporcjonalne do wkładu nakładu pracy. No przy okazji zestawienie, ile zarabiają szefowie kompanii węglowej. No i tu już są sumy dwucyfrowe przed dopiskiem tysięcy złotych. W Fakcie państwo to znajdą, ale nie tylko. Zresztą duże zarobki to mit, grupa górników z Gliwic. To w naszym dzienniku także i w innych gazetach. Gazety przypominają też o tym, że historia, o której państwu opowiadałem, bo gazety też pisały, czyli zajęcia komorniczego traktora, który należał do sąsiadów, pewnemu rolnikowi, który teraz został bez tak naprawdę podstawowego narzędzia pracy. znajdzie swój finał i komornik będzie za to ukarany. I piszą o tym gazety. Odchodzącym włoskim prezydencie również. No i czegoś takiego bardziej pozytywnego. No może nie pozytywny, ale uśmiech spowodował cytat w Super Expressie znalazłem. Otóż pamiętają państwo, był taki trener, kiedyś piłkarz José María Baquero w Polsce trenował. No i uwaga, były właściciel Polonii Warszawa, w której to Baquero pracował, jest w szoku, bo on wylał Hiszpana z pracy, a zatrudnili go w Barcelonie. No i Super Express sobie używa, pisząc, był za słaby na Polonie, może da sobie radę w Barcelonie. A Wojciechowski dodaje, mam nadzieję, że pomogą mu doświadczenia z Polski. Nie, to na pewno. Proszę cię. Wystarczy sobie porównać to, co się działo na naszych drogach przed wybudowaniem autostrad i po ich wybudowaniu, gdzie na autostradach to bezpieczeństwo zdecydowanie jest większe. Ta sama sytuacja jest z nartami. Jeżeli jeździmy po stokach, które się nie zmieniły od lat, a zmieniła się tylko przepustowość wyciągów, no to wtedy mówimy, że za granicą jeździmy bezpieczniej, a w kraju nie. A to tak nie jest do końca. Trzeba najpierw pomyśleć o infrastrukturze, która będzie bezpieczna dla narciarzy i wtedy możemy o tym mówić, że na naszych stokach też będzie bezpiecznie. Czekamy na kolejne sygnały. Już doszedłeś do siebie? Tak. Poradzisz sobie w Polsce, to wszędzie sobie poradzisz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Pyszna bułka wiejska, tylko po 35 groszy za sztukę. I delikatny maślany croissant z ciasta francuskiego, jedynie po 69 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bułki wiejskie za 35 groszy i croissanty za 69 groszy. Lub po bagietki, chleby, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Bądź gotowy na Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 2015. Sięgnij po nowy numer Tempa, nowego tygodnika przeglądu sportowego ze skarbem kibica turnieju w Katarze. Godziny transmisji, statystyki, składy, ciekawostki. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.